نو العكس وهو ان تشير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. طيب انت ستقول ان شاء الله اسان دي سبق العكس كدي اغخ لك مخكي اغمر نور عنوانات يسول سيارا في اعتبار اغفنز احتمال بكشيك دي وزي دا عكس تاريخ راتكي وهو دا عكس اندادي تشير موضوع محمولا شو قرزي موضوع محمول او محمول موضوع كم شيء فخوا موضوع اغا محمول كم شيء فخوا محمول اغا بيا موضوع لكن مع بقاء صلب والإجاب سرد بقاء صلب والإجابة فرخبل حال معنى صلب فرخبل حال فاطي إجابة فرخبل حال فاطي يعني دا معنى كمخ سالبا و شعكس تيوكي هم سالبا و كمخ موجبا و شعكس تيوكي هم بچشي موجبا و أول صدق والكذب بحاله صدق او كذب يفرخبل حال باني فاطي دا بحالي خنو تعلق تر بقا دا إجاب صلب لريد تر دي بقا دا صدق و دا كذب يهم لريد يعني وسخن وظاهر دش دا سلیف نظر کی که اصل صادق و عکس بهم صادق که عکس اصل کاذب و عکس بهم کاذب بی ظاهرا خود دی عبارت څخه دغه معلوم او سره د دې طالبانو په دې عکس کې دغه درې شیان مرعت یعنی که اصل صالبه و عکس بهم صالبه وي كأصل موجبا وعكس بموجبا أو كأصل صادق وعكس بصادق وكأصل كاذب ودا لازم نلتش عكس بهم كاذب تغلى لازم نلتش فقير نوزك بارد هذا كذب فلفظ كي علماء واختلاف كري نو لانج نكتية بارد كلي جا نكتة تشميني لانج نكتة أقول اتفق المدرسين دا نقطة ویني طالبان بس پس دا نقطة نده بداية كيسار اوچ کم نقطة دا كذا پروت يا نقطة يا عشاء بردا كذا پروت دل تزمر دا نقطة دا خوف بداية كي پر كذا پروت ناوانا دا شيخونو نده پر كذا پروت اقول زوام اتفق اتفاق کرده دي مدرسينو لهذا الكتاب دا كتاب دا دي كتاب مدرسينو اتفاق کرده دي او مصححين لهذا الكتاب حتى شيخ عبد القادر هم رداغ اتفاق سركوي حتى شيخ عبد القادر كتب لكل دي بكلمه بخبل كلام باني زيادت تلفظ كذا واذا لفظ كذا دا زائد شيخ سامرهم داغش لكل دا كذا لفظ زائد دا دا صهوة دا ناسخين دي ناسخين خدا نسخة لكون كن دي دا د توغ د لاس په یوه سره دا وولي کلی د شي وی دلیل دا وای لري فاضل کنداري صاحب وای بقا د کذب غیر لازمه دا د کذب بقا لازمه نه په فیر که اصل صادق وو نو امر ول اغه د که اصل کاذب وو دا دانه منا چې اصل دی ام چې شي کاذب حقیقت هم کاذب دا لازمه نه لکه په دې قوي كل حيوان انسان طالبانو دا ساجه كده كاجب ده كاجب فانه كاجب دا كاجب وعكسه هو بعض انسان حيوان دي ساجك اكثر شيء دي ساجك نو كاصل كاجب طالبانو دا لازم ده چې عكس هم كاجب نو زکه وای دا غوال کذب پوری چې دی دا صحوه ده ناسخ يقول فقير واي فقير مرول داغه فازل كنداري صاحب زان بولي واي العجب من هؤلاء وصف عجب دا دوغ مرول مدرسين ودا داغه مسيحين حيث فعلت دي لم يطالعو نيدي مطالع كري شرح دا تفتازاني صاحب دي لك شرح تفتازاني صاحب شرح ندا مطالع كري حيث قال آغوهي وي معناه داده ان صدق دا اصل صدق دا عكس دي كي اصل صادق وو عقس بي ام تشي صادق او كذب دعكس كذب دعصم كذب دعكس دخواس خرا اخم صدق دعصم دخواس خرا وإذا غير معنى وصنوش كعكس كاجبو نو أصل خو بخام أخا كاجبي دعوش خو بنوي ديو يصدق كذا أصل دخواس ورخم كذب دعكس دخواس دعكس دخواس كما لك شو هو دعشان دلزوم أم دين دلزوم شانم داغي طالبان اي صدق دملزوم صدق دلاجم راولي او كذب دملزوم كذب دلاجم راولي او كذب دلاجم يا كذب دملزوم راولي فايري فايدا افلاس نو داغ دلزوم شانم داغ لا تش ندي كذب دا أصل كذب دا عكس دي كما فوهم لك داغة فهمية دا ظاهرة عبارة فسا او وهؤلاء المذكورون ام فهموا فهموا اللي زالي كذب دا ظاهر عبارة خدا غا فهمية دا اغا هؤلاء المذكورون ام داغة فهموا اللي داغة رقم لك ثم قال بياوي اللي داغة علامة التازاني سا وي او نقول يا دي سوام يو جواب خي اغا شكري دي بل جواب اسكري او نقول يا دسوان معناه يا داد چه مجموع تشتك او تكذب دا بحاله دي دا مجموع تشتك و تكذب دا بحاله دي فقير دا مجموع دا ندا معناه چه ارفر دي بحاله دي فخارج كيو نزير در تپیشون کنی فدا خبر باني پوچه دل بیر گرانه دي طالبانو چې دا هیڅ د پروند طالبانو سبا یو طالب یادوانن کړي ولې طالبان خدا کړي په اخر کې دا نه کمی دا به یقیني وي چې نن به یو طالب بدو چې دا شي نه راځي اوس نو چې زوم دا مجموع طالبان به حالې هېدي ولو کا یو بدو چې د سلی هغه تاوان مجموع به حالې هېدي مجموع به حالې سم مراد هغه د ترازلې د هغه به حالې چې سلی هغه نه یادي د مجموع به حالې دغه نه د معنا چې ار فرد به حالې دي که ار فرد واخم د مجموع سره باره که یو نو راغلی دا خبره چې د مجموع به حالې دي که د دې مجموع به حالې مطلب می دا وی چې په اعتبار د ار فرد باره که یو نيسته سو یو کم سو باره خبره چې ده او که مجموع به حالې دا نه و چې په اعتبار د کل فرد اعتبار د مجموع یادوم باره که نیم تدی زام چې مجموع به حالې دي هغه خبره صادق ولې ته مجموع به حالې دي فاره دغه غواړ نه چې ار فرض دي شي په خپل حال باندې یو مجموع به حالې دي یو کل فرض به حالې دي دا فرق نو دل شد او کزه به حالې دي شد او کزه به حالې دا نه د معنا چې شد په ام وي کزه په ام وي دا دواره به حالې په دا دواره چې وي ام بار دواره به حالې بدل کیږي ويا هذا معنى او نقول يا ذي السؤال معنى هذا مجموع تشتك او تكذب دا بحاله دي لا دانا دا معنى كل واحد منها يكون بحاله دي نو فيكوب كونو كدن دا مجموع بحاله يراد امراد بي فاغسر دا دي كونو تشتك بحاله دي مجموع بحاله سخ امراد دا دي تشتك يواج بحاله دي وزار مجموع يعني دا مجموع سيدك سيوا ام سيدلي ده كل فرد نشي كده فما هذا سرد دغر چه علامات التازاني سردغش توجيهات كلي كيف تجاسر سنگ جراوري كرده هؤلاء دغم لا يانو على حكم بالصحب سنگ دا شيخ سامرهم دغوائي جلاوري كرده چلا صحب جلاوري يسنگ كرده تيبا بوزرس دا افلاسو فتدبر کی طالبانو کی دلش اشاره و اغه سوال و جواب کوي چې هغه پازلی کنداری صاحب بیرته پر داغه نکتی رو کم کړی فارو کم چې بیان کړی هغه رو کم پیدا کړی دی طالبان اقول و بالله التوفیق پر داغه اشیا د څه ذکر کم و کار شی پر داغه باندې پرتا ده اقول و بالله التوفیق پیدا کړی مدي اشه دې چې نو نه پیدا کړی زه درغه نشته دا غاشه چې اوس موږ ور پر دا غیا شی یو ځای یو ځای رقم نو لیکل پیدا کړی مدي تیس هغه هغه څه کوه ورته ونه چې بیا چې پیدا کی ترجمه در باندې نشه اقول زوان بالله التوفيق وانا هذه التوجيهين دغه بیا توجيهان د علامت تازانی سات چې میرانه کړ کړی د علامت د علامه اشاره په پوهیږي دا رانه کړ کړی مستند ته شری د یک روزی دی مولی فضل حق په شر کې ساغوجین چې مسما په کافی باندې لكن لا يخفى خفينة طول مغلط تلك الخدمة أقول زمان وبالله التوفيق وإن رد فتأم رد كريد داغد بيتوجيهين علامة الشاره وفيري مستنب تشري دي أكروزي فتأم رد كريد داغد بيتوجيهين دا علامة الشاره چه مستنب تشري دي أكروزي دي دا أكروزي دا مستنب مرول چې دغه دوی توجیهګانې کړي دي چې هغه علامه تازانی سبب دي دغه رد کړي دي مولوی فضل حق په شر کې ساغوجي چې مسما په کافي باندې هغه رد کړي دا دواړه توجیهګانې رد کړي مولوی فضل حق په کافي کې دغه دواړه توجیهګانې غلط کړي چې علامه تازانی سبب کړي لكن لا يخفى خفي دي نه اصلاح مهما امكن خير من الافساد افساد به شي کبه اصلاح شي نو چې موږ ول هغه اسلام ممکن وي دا خو نو خیر دي تر چا تر فساد ولې دا د ماشین کول او فاسد کې چوادا ظاهر نو علامه تازانی صاحب اصلاح کړی ده او فات سپز الحق په شر کې دي ساغوجي چې مسما په کافي ده هغه دا د دې دواره موږ جوابونه رد کړی دي نو کی زړه زائد بوي غلط کی بوي نو هغه فساد راوستي کې اصلاح راوستي فساد راوستي اصلاح بشری تو فساد شد نو دا علامت تازانی سر جوابو نسی نو دا یواره دا اغی کذب سی دی پتا دو دا اغی ترجمه لن چه مرون اغا عکس تا کذب اغا دا غدی اغا کذب دا عکس کذب دا اصل یا دا مانا دا چه مجموع با بیحالی دا مجموع بیحالی مرون تاکو پزی من که دا یو پا پا فویر یو بل قشنی نکتا دا دا اغی صدق بانی پرتا دا طالبانو انما اعتبر معتبر کی بقاده صدق ولیا کس لازم د قضیه سره دی او صدق ته ملزم سره د کسب د لازم دغه محال دی کړی تاسو تعریف ته چاس تعریف دا کس تعریف سرا سا شګران سوای هدی مخ کیا شوای شیخ نو ام پر دایو دای باندې درې واره پنځه شی دی هغه به څنګه سره معلوم وشي زب کما والی از ما ده پیدا کوي چې خبر قولو العکس اح هو د عکس په لغت تبدیل ته ویل کیږي دا غلط دی تغم پیدا کړ حقس لغوی معنا تبدیل په اصطلاح کې اطلی کو اطلاق کی پر معنا یې نو بای احد ما یوایه کی زیاده چاشل سوی ده تبدیل سی ثانی نفس تبدیل دی ایزان یعنی تبدیل لغوی معنا هم سو لوی اصطلاحی معنا هم والظاهر ده کلام ده مستنیب هو معنا ثانی ده تبدیل دی کمال اخفا ولی خو یو موضوع محمول که محمول موضوع کرا تبدیل نه ده شنو چې هغه کی زیاده چاشل سوی ده دا ګرځول څه د موضوع محمول موضوع تاسو ویلی وی بل اشد طالبانو قولو العكس اح فان قيل العكس دغمو په داخله فان قيل کچا اعتراض عكس خو اخیزه ده چا چې د سوی د تبدیل است نو په کیفیت څنګه مو یو قال وای چې هو دا عكس همدا دې سیر چې وګرځه څنګه به دغه معنی شي ولی لان اي سیر په تاویل د تسیر دی اي سیر په تاویل د چا دی تسیر د ګرځولو دی نو په کای په څنګه به یو فون عکس کیږي حاصله په تبدیل خدا تسیر خو عیني تبدیل دی قلنا موږ وایو انما قال به وي چې عکس تبدیل دی اي تسیر دی ولی تبدیل خو سبب د تلک الخیزه نو په اطلاق ها د در په پیری نو په اطلاق و هاي علیه یا علاقه تل سبب دی وری ليس يقول لهم الروي إنما قال ويوي شاكس تبدل لي أي تشير ولتبدل سبب ده تلك الخزير تبدل ده ده خزير سبب لي عكس هو أصلا ده خزير ده فاشل سوى ده تبدل سبب نو ده يبا إطلاق هذا ده خزير عليه فرد يتبدل ده على كير سبب ده أصلي عكس خزير ده كتبدل لي خزير ده واسمي تبدل ده تشوي عكس نو خدام ورول د هغه علاقه د وای سړي سبب یختي د دې قضیه د حصول سبب څوک دی تبدیل دی انو عکس قضیه ته ول کېدو ساتل تاسو يعني ده مستباب نمي بالسباب يشي وأنا أقول ذي ويزبي عوام حاجات وضعها مجاز فنش ولي مجاز كي ولي لأنك تا قد سميت تواور بشعاك سيطلاك فرمعنا إيه مش فردوان معنا قام كي بار مجاز ورصة طب دي لم دا عاك اشتلاهي معنا عاكي جاش تحسل سيو دا غام اشتلاهي معنا نيازفوسي فتدبر كنو مر نيه فخبر شدتا مرات تبي تاليبان وخير يومر وليو شيء كوه كيدا يسي إشارة سؤال جواب خلاصة السؤال داوي عاشق إطلاق دا داغ عاكس فردادوار معناه كيدي نو دا ولي داغ مختارة كده دا تبديل معناه آغي كيزر شاسل سيد تبديل سلاغي ولا كمتار وفير دا تبديل ولي مختارة كيه كيزر شاسل دا تبديل داغي ولا كمتار وفير دا دي دا فارة بدوا جوابه طالبان يو جواب دشو شذك هذا التبديل معناه مختار كل شذق استلائي معناه ده لغوي سر موافق قبل استلائي معناه كله هذا ده لغوي سر موافق يا قبل بيدش اختلاف قريبي ويدر ده عكس اطلاق بردادوار معناه كان لو بتبديل كي اكتي اغا قيزر شاشه لسيد ده تبديل سفاري كي مجاز يا اشتراك يا ده عكس بدو معناه كان كي مشترك فبير نو كمشترك خدواري سر على السواسي او كفيوي كي كتش بابل كي مجاش نخاولا دا غدش دا غدش دا غيدي كرن فبشي اشاد تاليمان استستنو ار دا ايش دا خدلت دا يواوا يقولوا العكس مراد بالعكس ها هنا عكس المستوي دام بيد عكس مراد فعكس سر دلت عكس مستوي دي لا عكس نقز ندي بس عكس نقز راوش دي هو دا عكس نقز انداري يجعل وجزه نركز محمول موضوع نركز موضوع محمول سلالة بقادة ستك ودكي ستك يبخبر حال فاتي كيفيات يبخبر حال فاتي بجي جاب السلبو أجيب دا فنير دا قدماء ويدا غتاري عيني موضوع محمول نركز محمول موضوع سلالة محافظية دا ستك أو مخالفات تكي دا فنير دا متاثر نحو لكلام سن كل حيوان لا إنسان دي فعكس نقيس كده دي قول كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان صادق نده كل لا إنسان لا حيوان صادق نقيس محمول من موضوع كي نقيس موضوع محمول كده غير سوك نصر دا فنزم التقليم كل لا حيوان ليس دي إنسان دي دا فعكس نقيس كي ففيري دا غير قول مذكور فنزم التقليم ويقول أنت كل إنسان حيوان وده حيوان نقيز لا حيوان ده غير موضوع عيني موضوع إنسان وغير محمول كي ماجم صالبك ليسوخ نجوز ده إنسان نغيب صالبك يوبلا هشاد ازمور ده ستستقوره چير قوله الموضوع هيدا مقرد مراد ده موضوع سخ اغا موضوع مراد ده اغا موضوع ده محمول سا موضوع محمول في ذكر كي او في عنوان كي مراد ده ذكري وعنواني مراد فلا يريدون واردي جماعة قيلة شو الكذبة شو الموضوع ذات إنسان دي مثلا محمول خو مفهوم دا حيوان دي مثلا عكس كنو لا يكون مفهوم دا حيوان موضوع كي غليسي بل ذات حيوان بموضوع وكذا لا يكون ذات إنسان محمول كي غليسي بل مفهوم دي إنسان بمحمول فلم يكن موضوع محمول نسول ولا دغدي فلم يكن موضوع محمول نسول ولا محمول موضوع السسرة وارا ودد التدوار يورس وإذا كان شمراد موضوع محمول السماغ وشفاصد ذكر دي فلا يرد وصنا دار سوار والي سمر ذكر مراد ولي موضوع في ذكر كلابز إنسان دي وهو أغا محمول دي فاكس محمول في ذكر كلابز حيوان دي أغا موضوع دي فاكس دا غير دي كرن فدا بل مركز مرد يواء الشادة دي مع بقاء السلب دا غم بيدا كرن يعني ما دا دار يعني معناه هذا إن كانت كثير اختزافة أصل في السالبة واجبة أنداتي يكون عاكس بإذن كذلك السالبة وإن كانت كثير في أصل كموجبة واجبة أنداتي يكون عاكس بإذن كذلك ولي ليمكن أنك ممكن سيأغى صدق وكذب شهى صدق وكذب ممكن شهى ولا صادق يدوان ببار صادق شهى ممكن وصنو التفريعات باني كي طالبان ويو موجبة كليات شدا دا لا صنعك صنعك سكيجي كلية تنك كلية تموجبي كلية عكس بر تموجبا كلية نسكي هذا ليس هلما كل إنسان حيوان كلية عكس كبر تموجبا كلية كم دابت كل حيوان إنسان دا صادقة دا دليل إذ يشتكو صادقي جدا كول كل إنسان حيوان ولا يشتكونا صادقي جدا كل حيوان إنسان آشو چاكس نموجبي كلية موجبا كلية ندن وچش بل تن عكس جزئية عكس كيجي في جزئية بل أشي دا في جزئية عكس كيجي دا دي دليل چشتي دليل يدا دي تاليمان دليل يدا دي لأن أمر إذا قلنا شوهي كل إنسان حيوان نو يشتكو صادقي كيجي دا قول چباجي حيوان إنسان دا غنفل دي نو فإن أمر نجد في ذاك الموضوع شاغي انسان و فدي مثال مذكور كي شاغي انسان مذكور راو كل انسان ايوان دغ موضوع مر في ذاك شيء ان يو شيء دي موصوب په انسان و په حيوان په دوار دا موضوع ده شيء يو شيء دي چې موصوب په انسانيت و په حيوانيت په دوار انسانيت ولي موصوب دي ده ده تعبير مي كسر في انسان حيوانيت مي لدي پرامل کري حيوانيت موصوب دي كرن تعبیر اگر سره د انسان دی او حیوان پر حمل دی نو په دواړو موصوب دی کنه دی دا خلاص په انسان په نو په یو کور سباج حیوان خامخا انسان ولی خدای انسان لکه په انسانیت چې موصوب دی په حیوان نه دی موصوب نو باز حیوانان انسانان دی څنګه دا ګمان نه کوي چې حیوانان د نوګر د حیوانان یا باز حیوانان انسانان داغو سه یو ته حیوان یا منگر انسان یا تی با پوزر او موجبه ای جزیات چی ده تالیبانو تن آکس آکس کیری پا جزیه بای ده موجبه ای کلی آکس هم موجبه جزیات ده موجبه ای جزیه آکس هم موجبه جزیات لور نکته وی لکه بازی انسان حیوان ساده که ده آکس یاری بازی حیوان انسان هم ساده هم بی هازیل حجیت داغو جاتی چی پا اینا نجد بی هازیل جات ایزان تغير دليل سر ما فخلاشي سالمان دا فلاسو او سالبا كلية چه ده اغا تن اكس و اكس كيجي كلية سالبي كلية اكس برت سالبا وذالك بيّنو من نفسي دا بده هده حاجات و دليل تنده كي و تنبيغي غالي نو بيدك فوار دليل نغال دا تنبيه ده فإذا صدق صادق سلا شيء من الإنسان بهجر صادق في لاشيء من الهجر الإنسان. إيش شيء الإنسان ده بارنا؟ يو فرد أفراد الإنسان ده بارنا. تجمعنا كوسة غير ده بارنا؟ نو ده بارنا كوسة غير. لا غير دي كنا. أو سالي باي جزء كده لا تن عكس نا عكس كيجي لزومان. دا غي عكس برتريكا ده لزوم نراز. أر وقت ني. نقطة إشارة بدانا. كي سالي باي جزء در بعضی مواد منعکس می گردد چنان چه بعضی انسان لیسه بی حجر عکس آن بعضی حجر لیسه بی انسان و هر دو صادقه ویده جه صدا معلومه سوله سالیبه ای جزه پا بعضی مواد که عکس کرده لیسی تالیبان لکه دا غیم سالو سالیبه جزه کل کل عکس کیج خلزومن نا عکس کیج سالیبه جزه تا خلاصو آشو چه ناکس کیز دلیل چیش دی؟ لیانو یستی که صادق دیدا چه باج حیوان لیسه بی انسان دا صادق کده کنه ده صادق باجی زیاده کنه ده ولا یستی که آخسو حاکس یه نصال کیز حاکس یه باره داده چه باج انسان لیسه بی حیوانی دا غی آخس باج انسان لیسه بی حیوانی دا صادق کده؟ یا دا خلاصو آتش و آشو تراسی چه اشگران سوایی الشيخ يمن الفارسي وبش بدغم عربي غير سرغدي كلي في بغدي فارسي وبشتو غير سرغدي كلي دا عربي ولا كپشتو ده ولي غيو امي اشت تلي ولي من جز مش پشتو نور غير د پجبل خو يغن المن خو نده ده داو ده دا پشتو دي دا الحمد لله وين دا غد سمع الله ومن خدا ولي من جز مش پشتو نور پشينا خو دام كرته مول ور تزمر پشتو وسه پارشا پگادك كنيت اي راضي دوية ما أشهوا أيوة إذا غدي دغ أشهى ده قوله والموجبة أح تاشم في ذاكرة أقول زواء موجبه کلیه لا یلزم لازم ان اندا طنا تشتاتش في موجبه کلیه ولی لان المحمول اذا كان كثير عام تر موضوع بار تصدیق صادقی جی موجبه کلیه ولا يصدق عكس واي كله هكذا كله نسأل كيس وإلا كساجد نقصد كساجد بس أخص بر جميع أفراد دا عام خاص بر طول دا أفراد دا عام رسي دا ليسي هو محالة محالة دا طالبان دا خلاص نوبل أشاد طالبان بر داغ زيباني وي بل تنع كيسو بل تنع كيسو داغ أشاويني بر ديباني بر تاغ أشاد ذي قوله بل أه بدان كي صدق أصل را صدق عكس ضروريات تم پيدا كي طالبان بدان كي صدق أصل را صدق عكس ضروريات فوصة صدق دا أصل صدق لرا دا عكس دا ضروري يعني كي أصل صادق و عكس لم چشي صادق ولي دليل دي چشتي زيرا كي عكس لازم بود مركزي را زیرا که لدیه و جسا عکس لازم بود لازم دی مرکزه را دکیده است و از صدق ملزم صدق لازم لازم آید دا صدق صد ملزم صدق دا لازم دا ضروری دی دا یو لازم با معنی دا ضروری کم چه آفر که دکتو دا صدق صد ملزم صدق دا لازم ضروری آد دا یو لازم پرده با ضروری ذکر کم سر جلا چه دکتو پا فویدی و از کذب ملزم کذب لازم لازم نیست ده کذب صد ملزم کذب ده لازم دا لازم نیست دا ضروری نیست که ملزم کاذب بود دا دانه مانه چه لازم به ام کاذب زیرا که لدیه وجه گاهی لازم عام باشد از ملزم کل لازم تر ملزم عام کل لازم تر ملزم عام وی نو چې هغه خاص کاذب چې دا دا معنی چې هغه عام هم کاذب دی یا و از کذب خاص کذب عام لازم نمی آید لکه ماش د کذب څخه د خاص کذب د عام لازم نمی آید دا لازمی ژن که خاص کاذب څه دا دا نه معنی چې عام هم کاذب چې راته وښیې چیرې چنانچه لکه دا مس چنانچه مې ګویم لکه څنګه چې وایو لو کان هذا شی انسانا کان حیوان ان کان کچیر هذا شی ان دغه شی چې دا کوسګی دی که انسان کان حیوانم لکن لیس بی انسان ان دا انسان نه پس لازم نیست لازم نه ده که حیوان هم نه باشد چې حیوان دی هم نوی حیوان دی وی خر دی وینو ای به فوزرت تا خو دا نه منه چې انسان نه دی نو بار حیوانم نوی خر دی نعم منم از کذب لازم کذب ملزم لازم است ده کذب صد لازم کذب ده ملزم لازم چنانچه ده داغه ده پار مثال نبی تاریم داوه چه دهوه چنانچه نو قول ما لکه دا قول زمر دا ده داغه مثال نبی تاریبانو چه مرون ده کذب صد لازم کذب ده ملزم لازمی ده مثال نبی دا هم دا هغه دپاره مثال دی چې د کذب څه د ملزم کذب د لازم نه لازمی دی مثال د هغه دی په پوهېږې هر حیوان انسان است هر حیوان انسان است دا کاذب است طالبان کاذب وه دا کاذب دی که نه و عکس ان عکس د هغه چې بعضې انسان حیوان است صادق است نو دا دغه نږدې مثال شو یا د هغه مثال شو دا خلاص شو و ازین رو بازی گفتان در تاریخ عکس ما بقای صدق به حالی و لفظ کذب نی آوردان فپویل ازین رو دتی جو وجه سخ بازی گفتان بازو ویلی و در تاریخ عکس په تاریخ کې د عکس دا ما بقا د صدق به حالی او لفظ د کذب نی آوردان دی راوی دسی وجه ما بقا صدق به حالی دا کذب لفظ یې بس سر راوړی نه دی دا هغه سر راوړی فپیر بدان که معنای بقای صدق این نیست پوست چه معنا دا بقا دا صدق دا نده که هر دو صادق باشد در واقع چه ار یو دوار با صادق پا واقعی کنی دا معنا دا كأصل تا صادق مو بولي بارمنو آكسم صادق بولي بلکه به این معنا که اگر اصل صادق باشد عکس آن هم صادق بود که اصل صادق وین و عکس هم صادق پس تعریف عکس پس تعریف عکس ورست تعریف دا عکس پر عکس دا قضایای کاجبه و هم صادق می آیا ده دا عکس تعریف چی دی دا کاجب و قضایا و پر عکس هم صادقی مثل کدام کل همار پرست دا صادقه دا صادقان تاور هو صادقه انو باره عاقش داغه دی بازی پرس شمال شاقه صادق بوده دا داغه عاقش داغه دی ولو که برو چشنه دی صادقه دی پا فیر دا خلاسو نو چی بلا شبه صادقانو چیره دا بیا مروه داغه دره ما شده بل پان عاقشو و بیدان که قضایه ایمون پسیله و اتفاقیه که خاصه را اگر چه عکس هست دغه شم پیدا کرده تو منو پیدا کرده دا بیا پاسی وای طالبان پی خوری دی وای مور نس پاسی وای اوس ده نس مور دی پاسی وای دیدان پوس قضایای منفصله هغه قضایای چې منفصلی دي او و اتفاقیات خاصه را هغه اتفاقیه خاص اتفاقیه در یادوم ګرځنه اگر چکت سه هم عاقس هست که سم عاقس لری اتفاقیه هم عاقس لری منفصلیه هم لری لیکن مفید نبود عاقس یا مفید ندی طالبان فایده نورکی یونه و فایده نورکی لحاظا گفتان داداغ وجودی ویدی که انحارا عاقس ناپیه نیست داداغ دا پار نپرسون که عاقس نست زیرا که لدیوز انفصال او اتفاق در عکس معنای جدید پایده نمی دهد زیرا که لدیوز انفصال و اتفاق چپا من پسی و اتفاقی کلی فا عکس که او معنای جدید در پایده نمی دهد یو نوی پایده نور مثلا معنا دادی چه عدد اما زوج او فرد او معنا د دې چې ان کان انسان ناتکن په همار نه ایکو یو من په سلا بلې اتفاقی نه ده در عکس په عکس کې ان د داغه د معنا مبدل نه میګردد عکس کې د معنا بدلی نه په طاقه معنا بلکې همان انفصال یا اتفاق است هغه انفصال او اتفاق دی طالب بدلی نه ها و اما اتفاق عامه هر څه چې هغه این اتفاق طوری تایی بگه انفصالی دقیقه دی ها؟ اتفاقیاتی دی و اما اتفاقیات عامه پس عکس آن آنها پس رست عکس آنها عکس تا غوب در حقیقت پای کت که چی رواست تنگ رواست یعنی آغا خاصه من پسیلاتو او آغا اتفاقی خاصو خو عکس ترلو دی خو مپید نو دا اتفاق عامو دا پار بنو سنگا عکس جائز یعنی نسکر ففیر ترکیب آن ترکیب داغو از مقدم محال والتالی صادق دا مقدم محال صدی او دا تالی صادق صدی ففیر پس هنگام عکس فوقت که دا عکس کاذب گردد بار کاذبیش نبار عکس داری یا كما لك نقول مروايو لو كان لا شيء موجودا كان لا انسان كان الانسان ناتكا كثير لا شيء موجود طالبانو لا شيء موجود لا شيء موجود دغه مقدم محال دي كنري كان انسان ناتكا دغه مر صادق تاجدي كنري ها هاوش يساعك شاکس کې نو دیش بوا پاکس کې ان کان کچيري انسان نه تکوین ولا شي موجود دي دا غاکه صادق دي باقي دغه صادق کې کلا شي موجود دي انسان نه تک ولو که مقدمه محال دي دغه صادق دي ولو که مقدمه محال دي دغه صادق دي هغه دي کنه ما دي کس لیکن چاک قسم کی طالبان بھارت کی جا صادق ہے یا نہیں اس طالب ٹھیک بفرس ورس دار نو دے وای وای تغدی کچیر منو لاشے موجود سنو انسان ناتک کی جو ساکت اکر دار انسان ناتک کنو لاشے موجود تاغو سیر انسان خوابی ناتک تی لاشے موجود لری یا نو زکا مجول دادا من پشلوی اتفاقی نو اکس ملے یعنی من پشلو خدرلو دی اتفاقیات خاصه و خدرلو دی دا عامه و اینه بلو دی نو چه اغلری آغا پایده کوله چانو منو ایگوان چی میلی دا افلاسو نو بلا هشا بیا چیری دا تاجبانو خوالا که اشیر عثمانی بلا هشا بیا کمن ها رو کمن ایز مصبت دادی که رو کمن تس لری قولو الموجبه کلیه تن کسو کلیه تن دا رو کم لری بیرا کردی مدی اقول زوار العكس لكوني جالس كذي شيء لازم لي، لأن واجبه صدق كذي، نواجبه ده عنده شيء يكون مترد لي، مترد سمعنا، جاري بقى جميع مواد، ولا يكون بخصوص أكثر ده مادية مدخل فيه، يوم خاص ما ده بدخلنا بخصله، إذا عرفت هذا أشتا ده غو فينا، لو فلو قلنا كم رد شوي، شاكس ده موجبي كلية موجبك كلية ده لم يكون مترد ده يا مترد لي، ولي، لأنه بسرط كوني ده كذي لي موضوع خاص مهمل عام إلى كذا لسان. كل إنسان حيوان لم يستكن صادقي كلي أي كل حيوان إنسان صادقي وإن كان كتم بصورت كده مساوات موجودة محمول لك كل إنسان ناتك صادقي كليات كل ناتك إنسان وكذا بصورت كده يكون موضوع عام ويتر محمول لك كل حيوان إنسان صادقي عكس كلي أيضا نا وكل إنسان حيوان ولبقى هذا كذب غير لازم هذا فعكس أجان داركم بيداكي بندرو كم خبرنا لي؟ بل تصدر توامة تشبي راكوي على بخلاج. بلت أشواي ويلزومان، فلزومان أشاد دغ أشويني قولوا لزومان. أي لا يلزم لازم أن أندا تناك الشاكس في جزية بعد. تجزية في جزية شاكس كيز في ساليبي كذا لازم له. ويانو إذا كان شيء موضوع عاموي تر محمول يشتك الساديكي سلب دا أخص دا باج أفراس دا عام. ولا شونسي كي سلب عام دا باجا افراس دا اخص كي غلس والامتناع الممتنية دي وجود دا اخص بيلا عام كي ريس لكن يستيكو صادقي جا اخص يفا باج مواد مثلا صادقي جا اخص بدير قول كي باج انسان ليس بي حجر او باج حجر ليس بي انسان من داد واج صادق لهذا لدى ويستي قيد مقيد كي مسنف قولو دا قول كي لا تن اخصو فلزومن بدير قول كي لزومن یعنی آکس یہ پر طریقہ دا لزم نستا پا پہیلی دا افلاسو پا پسی آشا والا آکا چکم ہے والا بل آشا لری تاجمان بیا لزمان آشا دا اعلم فوس انا ها هنا دل تسوال دی دا آشا دا وہو آغا سوالو انداری چھ مسنیب قالوئے فما سبقی والموجبائی قلی آتانا کسنا کسکیل فا کلیے بانی ولم يقيد مقيدنا كبديه كل زمان ما سرا دجي ان بصرت كد مساوات موضوع محمول تناقص وقت كيري موجبه كليه كليه ناقص كيري على بديل زمان ولا واجب الكليه دي في طالات موجبه كليه موجبه كليه لا جزاء تفير لكذا قول كل انسان ناتكن كل ناتك انسان دان شاكس او قال وی ویل ها هنا دلتا وی سالی بجو زیلا تانا کسونا کس کیر لزومن سرد دیچ موجبه کلیه و سالی بای جو زیلا سیان سر برابر دی پا انعکاس انعکاس سر برابر دی پا باج مواد جو زیلا پا باج مواد که کس کیر کلیه پا باج مواد که کس کیر او عدم انعکاس بیا پا باج پا اجاب جواب کردی انو داغ اعتراس مسحیح عبدالقادر بی اندارکن و امراد پا آکس ها هنا در آکسی لغیوی دی فلیزال داو اسی قید و مقید فدی اکول چی لزومن و الا که آکسی لغیوی نیس مراد فل آکسی منتکی خو لیس نی الا لازم آکسی منتکی با لازمی یا با نی یا بیا نلری یا با لازم نو در تلغیوی مراد اقول فاجل کنداری ساوی زوان اراده دا آکسی لغیوی فمسائل اشتلاعیو دا بعید جدا دا دیر جدا كيف تسنگ من ايش لري خير فمير كده غره اخ طالبان وش لغوي معنا ده انا تم ده خبرك كيف تسنگ من ايش لري ولا موجود موجود اي معنى لغوي صحيح ولا اثر في كتاب ولا كتاب فالواجه دا ده چه موجبات كليا دا منعكس لما كانت شوية فغير جتلت دا كليا چه مرو ناقص كده يا غدير كميوية لم يقيد مقيد نتي عكس وعي فجي كوچه لزمان بل لو في نتي يقيم مرو ناقص بالمرة والقصر عكس نمري كليا اما سوالي بي جزيات شوية آغا چه منعكس شوية پا كسيرة تندير ويجتا دير زي ناقص كده زي زي بناقص كده فجزا لم ينتيني كنستعكس بالمرة بل قيدها مقيدة كي فجيه قول ماني چل زومان فجيه قيدة مقيدة كي چل زومان فالما نعاكس بارد سالبي جزيب لزومان ستا وم كل كل بسالبا جزيبي فتدبر تخبر خبر نئي طالبانو كيدا ليس يوبلي وجه تم الشارع آغاز مر فزين كدارا قلت طالبانو ألتا چه بس موجبه كله كدا عاكس بالمرة نفقه أخيخ وعاكس ترلو دي چه جزيا عاكس موجبه كله عاكس سوكو موجبه جزيا نو أغل موجبه كله عاكس چه موجبه كله وقت يا وقت راتلاغة اعتبار نفقه ورنخ بل عاكس يدرلو دي پر فريكا دلزم چا سوكو جزيا أو صالبه جزيا غير د صالبي جزيه ته چې کله کلی عکس راتلای شي کله کلی راتلای دا سبا غیر بل عکس لوري نو دا غیر بل مره نه کینه په خپل لدی نه دا جزي لدی دا غیر ذکر حقیقه هغه عکس لازم در لوري چې جزيا و کله چې په کلی ما عکس کې دا غیر کی چې بار نه کی ورپا دی خپل عکس در لوري صالبي جزيه غیر د صالبي جزيه سبل عکس لري نو دا ولو کمل کله نو کله وکله نو باره لزمان وای داغه عکس رو بلی کنه از بوسی دا خلاص بل تغلری کنه دریا شم ها فایده است او ته ګوري فایده ویني سیستم ما خیال پارسی خوند بعض از احکام قضایا عکس نقیز است بعض د احکام صد قضایا او عکس نقیز دی طالبان وان گردانیدن نقیز جزء اول را ثانی و نقیز ثانی را اول باب قای صدق وکي هغه در زول د نقیز د جزء اول دي ثانی نقیز د ثانی اول کسره د بقا د صدق او د کیف صدق وی فاتی کیف تخبل حال این نیز د قدمات دا په نیز د قدمات اما نیز متاخرین پس گردانیدن نقیز ثانی را بجای اول و عین اول را بجای ثانی با مخالفت اصل و عکس در کیف يعني ذا الإجابة صلى وموافقة ذا الصدق دائما فنيز ذا متاخرين وقرزوين ذا نقيز ذا ثاني ذا محمول ذا بجاي أول چه موضوع عيني أول چه موضوع ذا بجاي ثاني ذا محمول سرى ذا مخالفات ذا أصل وذا عكس فكيف يعني في إجابة صلى أو موافقة ذا بصدق وفس كل إنسان حيوان عكسش عكس لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان داغه عکس په پوهیږي لیکن داغه د متاخرینو په مسلک باندې داغه عکس دی متاخرین مینه په پوهیږي ورسته ټول نیمه نه والمعتبر اولس نهو ما ليس به حیوان ليس به انسان على طریقه موجبه معدوله در عکس کل انسان حیوان ولی نسل اول گرفته معتبر اول که نجا دیرم پا مثال که جا دیرم پس معتبر اول که ما لیس بی حیوان لیس بی انسان چه دا پر طریقه دا موجبه معدولی هوایا اوه دا پا عکس که دا کل انسان حیوان آنو سی دا خبر پا فیری سی خبره نو امر ول دا غما لیس بی حیوان لیس بی انسان چه پر طریقه دا موجبه معدولی هوایا پا عکس که دا کل انسان حیوان نو خود متقدمین او دا غم اصلاک نقل دا موضوع چه موضوع انسان دی اغلیس بی انسان محمول حيوان چې محمول او هغه ليس به حيوان چې موضوع کوي هغه خدای ویلی و چې ویله ولقیذ جزء اول را ثاني نقيل ثاني را اول بابا قاي صدق وكيف نو ما هو خدا غدنو لما تتكلمين في المستاق بان يدعى عاكس نبي تاقشير وحكم موجبات تراكس نكيل حكم السوالي بس فتابة فوسي حكم دا موجبو فاكس نكيل حكم دا سوالي بودي فاكس مستوي طالبانو دا عاكس مستوي كي دا سوالي بو حكم چيش وطور پراتوائي فهذا غدي عاكس مستوي كي دا سوالي بو حكم چوك چيش وطور پراتوائي فسجايا كنري راتوبا تاي حكم طالبان كي دا سالبي كلي عاكس سالبا كلي عاكس سالبا جزيا عاكس كي دا برطريقة دلزم دا حكم فا عاكس نقل كي دا موجبو دي يعني عاكس نقل كي دا موجبي كلي عاكس موجبا كلي عاكس موجبا جزيا ناكس كي جلزوما ولي وطوالات كمي دكتوه فاغش دي كنال فارسيق غلطة نوايا نا فارسيق بغلطة ني هذا غوري دي واي واي داغ فاكس نقل كي دا سوالبو دي حكم دي لك فاكس مستوي كي دا آغا موجبو يا فاكس مستوي كي دا موجبو دي حكم فاكس نقل كي دا موجبو دا سو حكم دي لك فاكس مستوي كي دا سالبو دا سالبو حكم فاكس مستوي كي شو سالبی کلی آکس سالبا کلی آنه و سالبا جزا مر و لزمان چش که دلی آکس که دلی فاکس نکیل که ده موجبه یاد آنه ده موجبی کلی آکس موجبه کلی آده منگر موجبه یلی ده لزمان نکیش ناکس دارش بستوه کنی تور تا گور و حکم موجبات در آکس نکیز حکم سوالی بس در آکس مستوی تفهیر و بالعکس او بالعکس سالبانو بالعکس بیادام آنه بالعكس بیا دا معنا هغه حکم د سالبو بیا فعکس هغه نقیز دا حکم د هغه ګور دته حکم د موجبات فعکس نقیز کې وځه د شوال عکس د هغه حکم او بالعكس طالبان ګوري عکس د موجبو فعکس نقیز کې حکم د سوالبو دی فعکس مستوی عکس مستوی کی د سوالی بو څنګه حکم د موجبو د تاغه شو کړ و بلاکس بلاکس نه ادا معنا دا هغه سالبو حکم فدی عکس نقل کی د موجبو حکم دی عکس مستوی لا دا مثال یاد را توای چنان چې موجبه کلیه به این عکس موجبه کلیه به این عکس په دغه عکس نقل بنفسی ها پخپل نفس منعکس می گرده ده ای پا عکس نقل کی موجبه پا اغا خپل نفس منعکس می گرده ده یعنی موجبه کلی عکس موجبه کلی است لیکن پا اغا عکس مشتری که ده موجبه کلی عکس موجبه کلی است یا و موجبه جزه اصلا منعکس نشوده حالت ده په عکس مستوی کې د موجبي جزئي عکس موجبه جزئي نه و دلته د موجبه جزئي چې د منعکس لزومه نه ده عکس د سالبي کلیه یا د جزئي سالبه جزئي مې آیات ده ای په عکس نقل کې د سالبي جزئي عکس هم سالبه جزئي ده د سالبي کلیه عکس هم سالبه جزئي ده ولی خو د عکس نقل د سوالبو دی حکم دی لکه د عکس مستوی د موجبات دا عکس مستوی دا عکس نقیز دا موجبو دی دا حکم دی لکه دا عکس مستوی دا سوالی دا غی سو کنسو سرم بخلاسو سرم بخلاسو که دا غی را تو گو خلاسو همه سو خلاسو داری سو سو